فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسن دقيستيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامج كالروحة عاوان خضبضا أتكم أغليسان وحاكم إذا دقال يهند الشباب المجاهدين أو ما أنتك العيري عيدما الدوني إن إسبار أي لكتان قبل كشب الله وسع وفدئوه قامين يواريق ولاية إسلامي أه إيب بكول أو سفر كرمير أه كتغي ديقان الرور أه أو كترسان ولاية كدواد بقول قويس او زكاد حولها نور لوغو خيبيي دقمدا تيقلو تقاسي اللي ده هرقيس او ديقا اسكو صوبح كدان اه عنشور او كسو رقاي مامول كهرقيس واريقا هيران او لدار دارمي بيلاه مكان ايا ججالي او ديقا لقاتي فولكانو دالي سايد مشو يراوع او كلفتي دالك اندونيسيا دقا اللحوق له او كسعد دالك ايتوبيا ايهو قاميها تي بي الاف او صو موقضي كنا هنجر إن دقال كولي فرق قضين حيسا دكتاقن حد كي يكرين إيا الروشك أو عرك إسكسي شرير إيسا إيا كولان أحمري وزير دا أريمها الدبادة روشك إيا مريكن كأو فشل كسور رمادي قضو بداسي أيا دعاوكو مغلي دونتان برنامشك ومركلي الروح. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين ما سنين لبدا بش جماد الأول سندكون أفر بقول أفر تاني سدحدة هجرقة وافق سنة شنطة بش لبي التمناد سندة لبدا كون يكوية لباتن كأي ميلادقة كسو دوادا برنامشك أوفا فاسن دقال يهن كترسن حركة الشباب المجاهدين أيام مانتا وحا أي كل عيريين عيدما كترسن دولة دفدر على الكواس ودورة يين إسبار أي لكتان قبل كشب الله وسئ عيدن كالشباب المجاهدين أيام كبحي أسكرتان أو كسو الرخان صدي ديقان كالنمبر لحدا يقو دونة يين إسبار أي لكتان هل كلو يقانوه أفر إردودك دقال مدكو بن سعدي كدب عيدن كالشباب المجاهدين وحا أصور تقشي إن أي كلا عيريان أسكرت وحانا قوبت دقال كأيك عرين موتو. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. قيبه هور إبرامش كالوحى أياد مغليسان وليا ولاية إسلامي قاه إهيران شيغوليد أبو نبحان أيا كلمة أجيدي وضياش إيو حقرتك بيلها مكان إيا ججال كواس وديك لقاتي كسو نواد كلمة الشيغوليد أبو نبحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أولا الله سبحانه وتعالى أيان مهد علينينا نعم كي يبروا غضوا النوغة لي ترضى بدنا أن كوبي كرين وأيكم تهي مدى أن قلقت أفر لنا أنه مسلمين وحق حقوق دينا نحمر يكوك لقاضنا إن كتابك إلهي سبحانه وتعالى وأن نعمه إسان ضد بدن هيسن وأن نعم السجارة إلهي النوسي دانك الشكر لنو والله سبحانه وتعالى وقمها العلينا إلهي وأنه دائمين يا وأنه سيجرسين يا هدان شكرين ويننا وأنه قلق هذا بعد حمد الله سبحانه وتعالى حفلة دا أنقلبت أفر لنه وحفلة دا لقولك لوريق يو دي يدد ولاله ومسلمين هو اسقل عاي إيا حقوق إيا حق نحمري شريعة إلهي إن أيكوك لقودنا يان أيا أنقلبت أفر لنه والله بدا بيرود ولالها باشا مكان يا ولاله باشا رير ججالة حقوقها سوحي هاي سقال قف ودمشاه سقال قف الرقب يا هايين إلهي سبحانه وتعالى شريعة دي سيهدي قصاص إسان سوروب قف والبإلهي وحكا واجبية دي بقولة تدكي ويدمكها وقوب تفضية سقال قف oo dhimashada ah oo ay shanna dhinac tahay afarna dhinac tahay dadkii xuquuqda iska lahana waa goobjoog oo waa fadhiyaan qof walba xaqiisi iyo xuquuqdu u lahaa inuu qaato raba waxaa lagu kala qaatay marka diyadiiba la kala qaadanaya ilaahaygi markana waa fajiiba mahad iska leh waxa aan rabo inaan ilaahdo waxa weeye annaga waxaan nahay muslimiin waxaan u taagannahay tadbiiqa kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu koonkan ka shaqeeyo la isku maamulo wax lagu kala qaato lagu kala baxo kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waana sidii loo soo dejiyey nebi maxamedna loo faray allah tabaaraka wa tacaala fii suurati annisaa inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaas nebi maxamedow kitaab baan soo dejinoo adiga kugu soo dejinay xaq ah waxaana kugu soo dejinay kitaabka runta oo xaqiiqada ku dhisan inaad dadka ku warasaarto annaga marka iyo ciddana la midka ah waxay leedahay war kitaabkan alle ha inoo dhaqan noqdo asaga ha noo dastuur noqdo xaqeenna aan ku kala doonanno wixiina kala dhex gala asaga aan ku kala baxno in tanaazactum fii shay-in farudduuhu ila allaahi waalrasuul haddaad wax ku murantaan oo wax un idan dhex galaan laabta oo waxaad u laabataan kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam cadaaladda iyo khayrka iyo waxa jannada lagu galo iyo wax ummada ku kala badbaado iyo wuxuu adduun ku dhisnaado waxay ku jirtaa fii kitaabiillaahi wa sunnati maxamedin sala allahu calayhi wasalam si xoog ho dirqis ah ayaa waxaa noola marsiin rabaa dastuur wax lagu magacaabo oo wadci bashari ah oo bani aadam dejiyey oo nin hebel la yidhaaha uu qoray oo uu rabo inuu adduunka saa ku maamulo waxa aan rabnay inaan diidno oo aan u dhimanno oo aan u dhaawacno oon maamulki maalkeenna ku bixinno oo aan habeen iyo maalin usoo jeedno waa qadiyadda iyada weyn waxaanad arkaysaan waxa la diidan yahay oo keliya waxa weeye war xukunka siduu ilaahay u yidhi innaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi sidaa ha ahaato iyo maya ee waxaa lagu maamulayaa dastuur uu bashar qoray bani aadam qoray oo aad maqlayseen haddii aad dhegaysateen filimka qiimaha badnaa saama yaxkumuun soomaalidu markuu soo gaaray ba waxay ahayd xilligii lixdameeyad baa waxaanba noola keenay nin soomaali iyo nin yahuudi ha soo qoray dhegihiinna indhihiinnaba waad ku aragteen wixii ayaga ahaayo hadba si laga dhigaayaa nala ku wadaa waxa aan rabnay inaan diidno kana dagaalanno waa waxaas qurunka annaga marka qur-aankan iyo sunnadan ilaahay baa ka hadlay ammaan waxaa ugu filan ilaahay wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan idiin dhammaystiray diintiinna dhaqankiinni waxaad ku kala bixi lahaydeen saad u tukan lahaydeen saad isu guursan lahaydeen saad mashquul u geli lahaydeen saad isu duugi lahaydeen saad isu booqan lahaydeen saad u wada heshiin lahaydeen saad wax kasta adduunyadeenna iyo diinteenna intuba allah tabaaraka wa tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii diintan iyadoo aan idiin dhammaystiray baa nicmo laftirkeeda waxaana idinku dhammaystiray oo dushiinna ku taam yeelay nicmadayda waa kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam war intaa miyaad maqlaysaa waxaa ku jira oo aayadda ku jira waradiitu lakum lislaama diinan islaamka asaga ahaana idinkaga raalli noqday buu yidhi ilaahay oon idiin ogolaaday inaad ku dhaqantaan ood isku maamushaan oo aad ku kala baxdaan kitaabkaas diintaasa islaamkaasa idinkaga raalli noqday waxaa qiimaha badan annagoo haysanno waxa ilaahay xaggiisa ka yimid annagoo haysanno ayaa waxaa nalagu dirqinayaa dastuur gaale wuxuu bini aadam dejiyey wax ay qoreen oo buug ku qoran galabtana la bedelayo subaxina qayb laga bedelayo haddana qayb cusub lagu daraayo annaga waxaynu dhammaystirihiin macna waxna kuma darmaayaan waxna kama go-aayaan nuqsaan ma leh ikhwaanana jazaakum allah ikhyaarta meesha fadhida oo labada beelood waxa la idinka raba inaad matashaan waa kitaabkaas maanta oo aan isla joogan waxa la idinka rabo oo aad guryihiina ula laamaysaan waa inaad tadbiiqisaan kitaabka ilaahay sidaana u tadbiiqisaan waa inaad diidaan waxa cadowga ay wataan markaad islaynayseen balad weyne dhexda isu laynayseen markaad isdilayseen dadkan ay dhammaanayeen waxaad isku dilayseen balad weyne dhexdooda gaalada joogta maqeyda inta balad weyne jabuutiyaanka murtidiinta ah iyo kuwa soomaalida oo kale murtidiinta ah iyo xabashada gaalada oo asalkao nasaarada ah meeqay la ekaayeen balad weyne sidaa intay idiin daawadeen ba idinku qusqusleyeen intay idin fiirfiirsheen ba idinku quslayeen walaalihiinna waa idiin daqanayeen waxay leeyihin war ha isdilina ha isdilina war kala jooga war xaqiina sharciga ku doonta war noo kaalaya aan idiin cadaalad samayna walaalihiinna sidaasay ahayd shareecada iyo dastuur gaaleedka waxa kala wada waa waxaas waxa matala dastuur gaaleedka waa nimankaas waa jabuuti waa ethoobiya waa maraykanka meesha jooga iyo gaalada kaloo joogta waa Soomaalida tuugada oo murtidiinta ah nimankaasa waxay matalaan dastuur gaalada kuwan idin yeeray oo awliyaa dadka galabta meesha fadhiyo sagaalka qof ah siinaya xaqoodi boqol boqol ka halaan ana waxay matalayaan kitaabka Alle sunnada Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam labada Ilaahay baa idin ku dhaarshay yaa mudan in la taageero yaa mudan in la dhinto yaa mudan in loo heeliyo Rabbi ha laga baqo subhanahu wa ta'ala dhaqankeena dhaqan diimeed ha noqdo dastuurka qiimaha badan oo Ilaahay noo soo dejiyay aan ilaashan waxa kaloo rabo inaan iraahdo waxa weeye hadda waxa jira maxaa lagu jira hadda xilliga ay wax doordoona doorasho beenaadka soo lagu ma jiro dadkay rabaan yaa weeye odayaashan way meesha fadhiyeen dadkaanay rabaan waa la sugaayaa hadda waa la sugaayaa maxaa fali doontaa dadkii badan ma tale limma laha oo oday asaga waa un iska oday oday umadduba u dhaxayay umaddu u dhaxaysay xaggana gal heey waxaan xaaraanta oo gaalnimada oo naarta lagu galaaya wax adduunyo oo sandareerta intay kugu qaadaan naar ha ku gelin waxa la dagaalamba idinku leeyihiin diintiinana difaac iyo dhowr bay idinku leedahay diinteena dhowrana difaacan waxaan la dirin waxaan ayaa lagu katsoomin waxa ay gaalada wado oo doorasho gaaleed kale leeyahay oo beenta ku dhisan yaa lagu katsoomin dadkeenana aan ugu digno annagana ayaan ateeda lagu arkay jazaakumullahu khayran hadda xaq iyo xuquuq baa la qaaday labadiina qiimba soo istaagtay waa la isku wareejiyey xoolahaas weeyo damka qof kasta qofna uma wakiilan qof kasta oo awliyaa dam oo sagaalka qof oo dhimata ka mid ah anaafkii ku weydiin soddonka inuu cafiyo halaad isaga ii sheegay toddobaatan uu qaadan rabaa qof kasta oo meesha fadhiya toddobaatankiisi halaad oo afar boqol oo dollar ugu qiimaysan baa galabta loo haya haddaba marinna haddaba marinna min xaqihim weeye waa wixii ay dhaxlaayeen qofkii dhaxalka iska lahaaba iskale xuquuqdaas iyo xaqaas ilaahay roob noo siiyo oo ilaahay noogu naxariisto oo ilaahay gaalada u jabiyo dadka xaqooda farta ka saara ilaahay hadhow hortiisa la taga adduunka maanta yaa lagu kadsoomin hala joogo qof in wuxuu sadaqaysta asiga u taalla waa xaqiisa iyo xoolihiisa ama hawada dhiibta ama qayb habbi asiga u taalla ama adinka waxa laidinku leeyay qofkan xaqiisa farta ka saara qodobkaana waxaan rabaa inaan naftaydii iyo tiinaba dareensiiyo waxaan ku gabagabaynayaa musaalaxada waqtiga dheer soo socotay oo galabta gabagabada iyo gunaanadka aan u fadhino waa inay daa-into ay jirto waa inaanan maqal berito jajeere iyo waxaabad isku ridayo ma kanna berito waa inaanu ibliis naga faa'iidaysan nimanka cadowga oo meesha jooga oo laga yaaba dad galabtada run sheegtaan waxaa laga yaabaa inay mararka qaar rasaas ina siinayan dhaqanka ku naqaana wasaas cadowga ilaah oo xoogaaga rasaasta oo la isku dilayay qolaba hoos looga soo dhiibay kuwa ridida idin siinaya oo hoos idin ka siinaya waxba idin ma rabaan waxaan rabnaa maanta ka dambe inaanu cadowga nagu farxin muslimiinta inay sannixin waxaan rabnaa cadowga inuu naxo muslimiintuna ay farxaan waa in aysan dhicin shar dambe iyo xumaan dambe oo nagu soo laabato hadday wax baaqiyaada jiraan waa itmaamaynaa insha allah ilahay baan u kaashanayna waa dhammaystiraynaa laakiin xumaan dambe dad baa ilahay idan ka dhigay oo jajaali iyo makano u dhexaysa inaysan dhicin aad baa mahadsantiin jazaakumullahu khayra marti sharafta waa idin mahadcelinaynaa allahna mahadsan subxaanahu watacaala jazaakumullahu khayran وبارك الله فيكم وبالله التوفيق هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم wayahay dagaalada ka socda dalka Itoobiya ayaa sii xoogaysanay xilli hoggaamiyaha TPLF uu soo muuqday kuna hanjabay in dagaalku wali faraka qodmay qodobkaasi iyo xiisada ka taagan xadka Ukraine iyo Ruushka oo cirka isku sii shareereysa iyo volkaano dhalisay dhimasho iyo dhaawac ku dhufatay dalka Indonesia waxaa noo soo jeedinaya wariyaha Salman Ahmed الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسور واتان وراركي ودن بي عالمك هدي انو كور مرنا ودنك اندونوسيا وراركك ايمانا يا وحي كور ميان ان فولكان نعلس وقرف تي ودن كاس كاسو دليي خسارة اسو جرا دمشي داوع فولكان هن او لوغو مقا عدر سميرو ايا اهمي دادوين وحانا اصاب اللو دي قلن كي دن بي امالين تي شري او سبتي اهيد ugu yaraan 13 ruux ayaa la soo wariyay in ilaa hadda ay ku dhinteen ee volkaanadan halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 4 ruux afhayaan u hadlay wakaaladda maaraynta musiibooyinka oo lagu magacaabo Cabdilmahaari ayaa waxa uu sheegay in tirada dhimashada ay hadda yihiin 13 ruux. Wuxuu kaloo intaa ku daray in dadka ka shaqeeya howlaha badbaadinta ay heleen meydad har leh, isla markaana ay suuro gashay inay soo badbaadiyaan 10 qof oo uu sheegay inay hareereysanayeen sababo ku aadan folkaanada. Wuxuu folkaanahan ka dhacay bariga magaalada Jaawa, waxaana marka laga soo tago dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba kumanaan ruux ay ka carareen ee guryahooda. Ugu yaraan 35 ruux ayaa la sheegay in isbitaalada la dhigay, sida uu sheegay ku-xigeenka mas-uulka mandiqada Lomanjaag oo ah meel u dhow halka folkaanada ay ka dhacday, isagoona intaa ku daray mas-uulkaas in 41 ruux ay soo gaareen dhaawacyo gubasho ah. Tuulada lagu magacaabo Kawraakiro Bookan ayaa waxa lagu soo waramayaa in gabi ahaanba ay burburtay oo ay baaba'day sababo ku aadan folkaanada, waxaana halkaas ku baaba'ay guryo ay lahaayeen in ka badan 300 oo qoys. Muuqaal lagu baahiyay baraha internetka waxaa lagu arkayaa dadka oo boodaya isla markaana ee ka cararaya folkaanada ku dhufatay deegaanadooda. Muuqaalka guud ee deegaanada ee folkaanada ku dhufatay ayaa isbedelay, waxaana cirka isku shareeray qiiq madow, gawaari iyo guryo ayaa la arkayay iyagoo ka hoosmaray dhulka oo unay ka soo muuqanayaan wax yar. Musiibooyinka rabbaaniga ah ee ku dhufta caalamka ayaa dadka culimada ah waxay ku tilmaameen inay ugu wacan tahay dunuubta iyo macaasida ay dadku galayaan, iyadoona looga badbaadi karo in tawba la isku daba qabto. Haddii aynu intaa ku dhaafno Indonesia, dhanka Ethiopia wararka ka imaanaya waxay ku warmayaan inay socdaan dagaalo goos-goos ah oo dhexmaraya ciidanka Ethiopia iyo kooxda TPLF-ta. Deegaanka ka tirsan gobolka Canfarta ee dhaca waqooyi bari waddanka Ethiopia ayaa lagu soo waramayaa in dagaalo goos-goos ay ka dhacayaan. Waxaa sidoo kale dagaalo ka socdaan gobolka Amxarada oo xuduud la leh gobolka Canfarta. Wariyaal soo tabinaya dagaalada ka soconaya waddanka Ethiopia waxay ku warmayaan in haatan ay dagaalo culus ka soconayaan hareeraha magaalooyinka Bati iyo Waldiya oo ka tirsan gobolka Amxarada una dhow ee xuduudda ay la wadaagaan gobolka Canfarta. Ciidamada militariga Ethiopia ee federaalka ah iyo kuwa gaarka ah ee Canfarta ayaa isku dayaya inay la wareegaan labadaas magaalo oo ay ku sugan yihiin ciidanka TPLF-ta. Haddii ay la wareegaan Bati iyo Waldiya, waxay ciidanka Ethiopia rajaynayaan inay u sii gudbaan magaalooyinka Kombolsha iyo DC oo ka tirsan gobolka Wole ee dhulka Amxarada. Taliyaha ciidanka Ethiopia oo la hadlay TV-ga waddankaas wuxuu sheegay in dalkiisa uu wajahayo dagaal aan horey loo arag, isagoona sheegay in dagaalka ay gudaha ka wadaan ee koox Ethiopian ah hase yeeshee ay fulinayaan dana dowladaha shisheeye ay ka leeyihiin waddanka Ethiopia, sida uu hadalka u dhigay. Hoggaamiyaha jabhada xoreynta Tigreega ee TPLF, General Tadsi Wardi, ayaa isagana markii ugu horeysay soo muuqday maalmahan, isagoona sheegay in ciidankiisu ay wadaan dib u habeyn ballaaran oo ku aadan qorshe cusub oo dagaal oo uu sheegay in jabhadu qaadatay. Wuxuu kaloo intaa ku daray in wararka ay baahinayaan ee mas-uuliyiinta sare ee dowladda Ethiopia ay yihiin kuwa un loo adeegsanayo diyaacad dagaal, hase yeeshee aanay ka tarjumaynin xaqiiqda, isagoona intaa ku daray in ciidankiisu ay yihiin kuwo weli nool oo awood leh, dib u garashada ay sameynayaan maalmihii lasoo dhaafayna ay tahay xeelad dagaal oo ay qaateen. Haddii aynu intaa ku dhaafno Ethiopia, xiisad ayaa weli ka taagan xuduudda ay wadaagaan wadamada Ruushka iyo Ukraine ee waxaana laga cabsi qabaa inay qarxaan dagaalo xoogan oo dhexmara dowladaha Ruushka iyo Ukraine. Dowladda Ruushka ayaa kumanaan askari waxay keentay xuduudda ay la wadaagto waddanka Ukraine, waxaana Ukraine dhankeedu wadaa dadaallo ay isaga difaacayso weerar kasta oo suuragal ah inuu kaga yimaado dhanka Ruushka, iyadoona ururka NATO uu marar badan sheegay inuu taageeri doono oo gacan siin doono Ukraine haddii ay la kulanto weerar uga yimaada dhanka Ruushka. Waxaa fashil ku soo dhamaaday kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Mareykanka, kuwaasoo ka arrinsanayay xiisadda ka taagan ee xuduudda Ruushka iyo Ukraine. Labada wasiir ee arrimaha dibaddeedna waxaa la sheegay inay hadalo kulkulan isdhaafsadeen kulankana ay ka kaceen iyagoo aan wax natiijo ah gaarin. Dhowaan ayaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo kan Ruushka Vladimir Putin ay kulan xagga internetka ah yeeshaan, iyagoo ka hadli doona xaaladda iyo xiisadda ka taagan ee xuduudda Ukraine iyo Ruushka. Wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmeerinaa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad dhageysanaysaan, waxaana bartamaha si tilaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. Tagaasileyda Hargeysa ayaa dhigay isku soo bax kadan ah maamulka Hargeysa oo ku soo rogay canshuur xad dhaaf ah. Darawalada ayaa sheegaya in dowladda dhexe iyo maamulka hoose ee Hargeysaba ay canshuura ka qaadaan waxna loogu qaban. Waxa ay ku goodiyeen inay sii wadi doonaan isku soo baxyada ka dhanka ah maamulka. <tod-> maayar waxaad ku ololeysay oo aad ku hawlgashay oo aad dadka u sheegtay inaad dan yarta wax u qabanayso inaad dadka masaakiinta aad tabantaabinayso. Cabdikariin axmed mooge wuxuu ku ololeeyey inuu hargeysa qurux badan dhisayo. Hargeysa qurux badan haddaad dhisayso macnaheedu ma aha miskiin baa miska la fuulalo intiisi u taag daran baan cashuur saayid oo fuuqaldaaqa oo maqdaca aan weydiinaya. Saaka waxaan ku hawlanay ilaa ayaamahanba waxa ku hawlanay sidii aan u heli lahayn maayarka magaalada cabdikariin axmed mooge, laakiin noomay suurtagelin. Markii ay noogu dhoweydna waxaan celiyey staafkiisa oo markii hore cabdikariin noo ballan qaaday inaan cidna naga celinay. Waxaan ka cabanaynaa labada maxay tahay cashuurood dowladdii dhexana mid naga qaadayso dowladdii hoosena mid naga qaadayso waxna qaabimaan maxay tahay qaadan karina maaha baarkin ma hayno aanu istaagno aan wax ku soo saaro eryadiiyo jaban baa noo dheer askariga dilkiisa noo dheer ganaax iyo xadhig baa noo dheer waxaasoo dhibaanu qabna hagardaamo kale noo dheer oo fara badan maadaama aanu guddidii nala faray maxay tahay naloo xil saaray hawsha aanu arrinka meel alla meel aan ku tiina weynay cidna weynay maayar weynay ku xigan weynay la banaan baxo la diido. Maanta waxaan nahay gruubka iskaashatada caasimadda Hargeysa, waxaanu ka cabanaynaa maayarka caasimadda Hargeysa oo nagu soo rogay cashuur qeyro caadi ah oo uu yidhi waa sida warqad wadamaris oo kale ah. Marka haddan tagaasileeda nahay cashuurta ma qaadi karno mana awoodi karno. Caasimadda uma baahna maayar afmishaar ah, laakiin caasimaddu waxay u baahan tahay Hargeysi maayar la jaanqaada duruufaha danyarta. Cashuurta ma ogolay, cashuurta ma ogolin, cashuurta ma ogolin, cashuurta ma ogolay, cashuurta ma ogolin, cashuurta ma ogolin, ma ogolin. Istaamahaysano meel istaagna ma haysano. Tiina maanta kuguma hayno, tiina maanta kuguma hayno. 180 nin karaya ma jiro, laba gaadhi karaa ma jiro, laba cashuurood iyo laba wadamarisood iyo laba bahal, tii maaliyadda iyo tii liisanka iyo tii dowladda hoose iyo tii kala wareejinta, cid karaysa ma jirto. Nin wali maanta bishu waa koowaad, nin wali waa xaasley. Dadka qaar buu gawa raxiim nabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasalallaahuma calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam. Dhowaanahanba waxaa taagnayd caqabado mas-uuliyiinta qaranka qaar ka mid ay ku hayeen dhallinyarta iskood u madaxa bannaan ee u shaqaysta. Caqabadahaas waxaa ka mid ah in cashuur aan gola baarlamaan ansixin lala weydiinayo. Cashuurtu waxay cashuur rasmiya noqotaa marka golaha sharci dejinta dalku uu ansixiyo. Ma garanayo meelay dastuurka dalka kaga taal in laba cashuuroodna la weydiiyo. Wadamarista waanu bixinaa, liisamada waan cashuuranaa, kala wareeji waanu bixinaa, cashuurta kale dowladda hoosena weydiinayso. Garan mayna meel alla meel ay ku salaysan tahay. 30 sano dhowr iyo toban maayir baa caasimada Hargeysa soo maray, dhowr iyo toban ka maayir ee caasimada soo maray. Labadan maayir ee iminka xilka la kala wareegay mooye, ma jiro maayir kale oo ka horreeyey oo tagaasida hungureeyey cashuurna weydiiyey, yidhina lacag baan idinka doonayaa. Maayir waan ku garab taaganahay dad caasimada qurxinaysa hadda dhisisaba, laakiin wax sharciga ka baxsan amba sharciga baalmarsan oon marnaba raalli ka nahay ma jirayso mana dhacayso. Waxaan doonaya inaan ka hadlo 4 qodob oo halkan isugu kaaya keenay galabta. 4-taasi waxay yihiin: haddii aan nahay tagsiilayaasha magaalada Hargeysa, waxaana saaran culays fara badan xagga shidaalka hadday noqoto, xagga dowladda dhexe hadday noqoto, xagga dowladda hoose oo imika ku soo biirtay hadday noqoto, iyo xagga dhoweeya hadday noqoto. 4 culays ayaana saaran, 4-taasaanan isugu kaaya keenay inaan isugu soo baxno. Ilaa iyo tan iyo saaka markii uu maayarku cashuurta ku dhawaaqay, ilaa maalintii cashuurta ku dhawaaqay ilaa saaka, waxaan isku daynay haddii aan nahay tagsiileyda magaalada Hargeysa inaan la kulanno maayarka. Way noo suurageli weyday, waxaana lagu soo celiyey markaan ugu dhowey kadinkiisa ayaana lagu soo celiyey. Way noo suurageli weyday inaan la kulanno. Xoogna waxaan leenahay maayar, xoog waxba laguma kala qaado. Haddii xoog wax lagu kala qaaday aadna maayar maad ahaatiin, anna shacab maan ahaadeen. Sharci baa jira, sharciga inoo dhexeeya. Waxaanan codsanaynaa waan leenahay maayarka iyo golihiisa deegaanka aan furaynaa inay dib iskugu noqdaan, ay arrinkaa dib iskugu noqdaan oo si wada tashiya ayn, haddii aynu wax kala qaadanayno iyo haddii aynu siimanayno, si wada tashi aan isugu nimaadno. Saasaan codsanaynaa. Hadaani ilaahi bu'id al-'ama bidinin 'azimin huwa as-sami bidinin 'azimin. Waxaa 97 qoys ayaa zakada xoolaha nool loogu qaybiyay degmada Tiiglow. Geelana bixiyay waxa ka faa'iideysay 47 qoys oo 4 ruuxba la siinayay min 5 neef, halka kuwa kalena la siiyay min 1 neef. ariga waxaa ka faa'iideystay 10 qoys oo laba kamid ah la siiyay min 3 neef halka kuwa kalena la siiyay min 5 neef Assalamu alaykum warahmatullah Wa alaykum salaam warahmah Walaal magacaad ku bilow Ruuxa laga laayray ee deegaanka aad ka timid Tiyalo maanta waxaan ku sugnay goobti fagaaraha ee laga qaybinayo xoolaha zakada meeqa neef lagu siiyay adiga 3 neef erin sodon neef ariga lagu siiyay haay ma sha Allah ee hadda ma kugu horeeyso mise mar kale ayaa lagu siiyay maya hadda in koreyd hadda kugu horeeyso haay hadda in koreyd waa leed iyadaan ka faraxsana ma sha Allah xoolahan dadkii laga soo qaaday maxaad ugu duceynaysaa may baan ka dooyay ilaahay may boo hoolasho marxay ee sadaqadii on ilaahay inisaashon koolsay ma sha Allah yool may baan ka dooyay ilaahay guul ballaaran si odowkii oo haysadoon ilaahay inay jibiyo amiin ilaahay roobna inshaan ilaahay hana gobooji barwaaqo alla nasay insha Allah wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين انا ما غاري ميل ري ساغ ريين ساغ دغمه تيغ لو روغ الحمد لله جيكا انت هول او ان لا عجبني فر بدن لا نسي ما كان مهسنه الهي كبعد ما كان مهسنه ولايده وقال دغمه تيغ لو الحمد لله بلن بلي هو بتان او كل هلن ارد وال ولك دري ايدلينك دري الحمد لله ددن الهي اسكو له انو ما سين كما هدناغانه ان الهي ادوكين قود قالن الهي نو قود الحمد لله وانا هذاك انت كوبي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اي ولال مقعد كبلو ساقي لي دعاي لي هنا ديغان كات كتمت ديغان كات رو تيجي لو له ما انت محل وسيه شان بناف ايرين اليس ما شاء الله الحمد لله حتى ما كو رئيس مس هوري واد قادتي حتى لي قادتي حتى كو رئيس ها حتى ايرين غري يورن مركا فرحتاده الحمد لله الهي مهديس ما شاء الله ilaahay anga mahadiin alhamdulillah anti eriga dad kale intii la shaqnaa reseeriyada si jari alhamdulillah anti sheeday shaqnaa fleksi yaanka mahadiin dadkii laga soo qaaday maxaad ugu duceynaysaa ilaahay idaahi dad dadan ku wara assalaamu alaykum warahmatullah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh haye walaal magacaad ku bilow magacay aadan abdullahi sheekh wadiro abag dheere mujahidiinta maxamed mahad mahasantig shawney hawlalan haye shawney liisi mahasantin ilaahay gaalada loo noojibi ilaahay gaalada loo noojibi qalad ala noojibi dadkii laga soo qaaday muhaajiriin khair iyo noo khair allah si khair allah si khair allah ugu horeen magacaad ku bilow yaro hasan ali deegaanka aad ka timid madda ee maanta waxaad joogtaa goobta lagu qiibinayay xoolaha sakada ee degmada tiyaglo ee ka waran adiga ayaa ku soo wacay mujahideenta mujahideenta ayaa ku soo wacay waan gartay markaa maxaa lagu siiyay maanta shaqneef geel hadda ma kugu horeeyso mas horey waa lagu siiyay zakan noocana hadda leeyin horeyd igu waran marka dareenkaaga farxadeed iyadaan farxasan geek hawlo muqam ka waran maanta marka farxada qabna geek qof xool la hadaa ha ee waan gartay marka maxaad ku sameeyneysaa geelan lagu siiyay maanta geelan waa dhagana waa dhaqaashinaysa ha waan gartay maxaad ugu duceynaysaa dadkii laga soo qaaday oo muslimiinta anee hawlasho oo ilaahay in barakaay mujahideenta galantay anti kornagato gaalada anii baabaad magan ka dambeey arada ku batilar assalamu alaykum warahmatullah wa alaykum assalam wa barakatuh ee adar ugu horeen magacaad ku bilow xuseen madkeer aadan ee xaqiiqad timid ayl gars deegaanka ayl gars ayad timid ha ayl gars akhu koy shagneef geele shagneef geel baa lagu siiyay ha waan gar shagneef geele la siiyay alxamdulillah alxamdulillah boqol iboqol mhm waan gar ee aan faraxsan ma fardaan shagneef geele ma fardaan boqol boqol aadi taasiyo ay dambisho ay dambaalsho Allah dhaaf maalsho Allah barakaay mudda mujahideenta garanto kor Allah qweel ilaahay guul hasi gaalada Allah jibi xoolaha dhaqaaleysade wali aan iyalkay in ku baanyin ku andafade dhaqaaleysade safayleen dhaqaale assalaamu alaykum warahmatullah wa alaykum assalaam ee walaal magacaad ku bilow Hassan Abdi Aadan ee deegaanka aad ka timid Tiyaglo maanta maxaa lagu siiyay adigu Halneef Halneef oo noocaa geer oo saddex jir ah oo geela oo geela markii kuu horeysmiya waxa la soo lagu siiyo hada ii koow ah hada kuu horeysaa ha haye hada ii koow geera ugu baahnaay ha farxadada ka waran markaa geera oo farxsanahay ha ee xoolahan dadkii laga soo qaaday maxaad ugu duceynaysa ilaahay xoolahooda ha barakay leeyahay waliil islaam kumay lahaa ilaahay ha barakay galantii guul allah si udubku oo adduunyada haysdoon allah jibi Assalamu alaykum warahmatullah Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh Adar ugu horeen magacaad ku bilow May kam li aray eedin madina sino li aray Deegaanka ka timid Wasiili ka koy degmada Tijeeg loo roog Maanta maxaa lagu siiyay Maalig say geer gaar Mujahideen di siidi Ma markii ugu horeysa oo geel lagu siiyo Maya Haddii kor waxba lagu siiyay Ma iring iring iring ma leesi Ee qana lagu siiyay Sidneef haddana waxa lagu seen neef geel ee liisi ka waran farxadada farxada yeedii la faraha ngaba yeedii farag majay baahida aad u qabtay ka waran neefkan geela geemay baahay gabe arlaada baara jeerta fasala jeer alhamdulillah ilaahay kama san mujahidiin da kama san khair iyo baraka ali gili gaalada alhamdulillah qofkii laga soo qaaday maxaad ugu duceynaysaa maayinka doo ayay intii walaashay ilaahay in barakaay maanta dareenkaaga farxadad ka waran farax eed iyada laagab neefkan lagu siiyay marka maxaad ku sameysanaysaa adoo maayinka sameysay in aan dhagado iyalkay aan hanaanaysid iyaga ka faraxsana ha inshaallah assalaamu alaykum warahmatullahi alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh magaagay ma leeyahay salaad ibraahim maxamed saaq ya leeyahay maxaa lagu siiyay maanta ma aha leeyahay naf gaale nefkeera lagu siiyay ya leeyahay waan kartay ka waran marka dareenkaaga farxaday farxad wiin yaa kala ha haddii kor xoolo si kama lagu siiyay maya markii ugu horeysay way nefkeera lagu siiyay maanta ka waran farxadada farxad wiin way eed eeda farax wiin dadkii laga soo qaaday maxaad ugu duceynaysaa ma in ka doonay inii oo nay hoolajo ilaahay in barakaayo ziyadi yaan doon ka doonay mujaahidiinta ma in ka doonay inii guul wiin alleesi gaanti oo koraa leh marsi kaalada hal ii gibi saasan ka doonay inshaallah alhamdulillah wa sanaulillah thumma salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'da wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magaay meel arhay maxamed xasan saalax geeka mayba rooga meel oo aan la qiibiyay zakawaadka mayba la isiyay neef gaale mayba mahdiyay allah subhanahu wa ta'ala mahad oo lahan kooba korna wa inta cudu ni'matullahi la tuhsuha mahad kadib ilaahay mayba mahdiyay harakatul mujahideen ash-shabab mayba laha qofki hadhiibi oo zakide ku goti oo ilaahay ku waajibi in xoolasha ilaahay barakaay unugina nasiina ilaahay inni barakaay wa salaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh hadani ilahi bu'id al-ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin wafdi u hoggaaminaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa safar kormeer ah waxa ay ku tageen deegaan ka tirsan wilaayada deegaanka garasweyne oo hoostaga degmada xudur ayuu waaliga wilaayadaasi kula kulmay culimada diin ganacsato iyo odayaasha dhaqanka deegaanka kulamada oo tashi ah ayaa socday dhowr maalmood iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen isla markaana gorfeeyeen jihaadka ka socda bariga afrika iyo arrimo kale oo muhiim ah sheekh usmaan abu abdirahmaan oo kulanka soo gabagabeeyay ayaa la hadlay dhinacyadii uu la fariistay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أولا ما يبقى مهد نغانا الله سبحانه وتعالى نوافج إسلاق نمذ ونعمد أنجوين إلهي سبحانه وتعالى نمنا يسليان كمهد نغان ثم نعمت إلهي ملك وبكر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ilaahi ni'muhu shay wa asbaqa alaykum ni'amahu dhahiratan wa baadina ni'amahu muqut ya ni'ma qarsoon bilahi man yanin ka baaqi alhamdulillah yalla ni ilaahi anka mahadnagan thumma baad alhamdulillah ma baan mahadnagana dadweynaha ka nool deegaanka garasweyne oo magaalada garasweyne oo ka tirsan degmada xudur ganacsatadiyo culumadi wax garadki maamulki si insha Allah ta'ala hufan oo qalb samaan yanaani dhaway jazakumullahu khayran jazaa'ilana intaas ka dib tala iyo walba jeer insha Allah ta'ala wali qodob aan tan hadda walaalo sheegay inba insha Allah fiid baan qadal doono awalan bal maynis dardaar maana ilaahi subhanahu wa ta'ala obsadis taqwallahi azza wa jalla fi sirri wal alan yanis dardaar maan may kala nis dardaar maana walaal yaa isku buraar jaane geeka may wa ilaahi subhanahu wa ta'ala may ban waafajii geeska afrika ya caalamka ku degna dadka kaliya hadal aan ka hisaabto mahayo geeska afrika marka may waan dawladnimada dawlad islaamiga lagu sugaayo ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiibnisi taas ilaahay aan ka mahadnaqan sadu koor qabtan dalka dhibaato badan ama ana yahmari burbur badan ala hamari walaas badan ha jareen isaan badan ha jari gaaladan si la in roogdi wala hadal ilaa abuuri ma wala hadal wadanka kooyti mahayn yaado dhibaatada jirta aad u tinimada gaalada may bakumadaha mar qolaal yar burburki is aanki jari ogaayteen lanqo musaafir ah oo isku wado duurkun ka jari la dilay meesha weerar heblu taas dartay leen dilay wal isku dilay wal leen dilay mal gordaan isbaarada taaktaakaay nabadgelyo xumi jirtay dhaqaalihii amaana aan badbaadana daruuriyatu khamsa ama qasidu shariicada walaa ila raay dhamaan oo badbaad jir oo nafti maalki diinti erdigi iyo nasabki kulli walmoon badbaadan iyo nasligi taranki wal badbaad jir mujar walaas dhon amaana baab asnaay gaaladana si leenayn fiirsadaas markii uu markan nabadgelyo halnay wanaaguna halnay oo markuma ay waha wadamada isku furmaan ee lankiyada markii kelinka shanaad hagu guuro markuma ay la raay meeloon isku daaqahay ilaa waba oo kaasmana in sheeda daaqan seedahay muslimiinta isla galan is walaaladeen diintii oo fahmaan qabyaaladii walaay dhon markuma ay sheeda meel ku bati oo isbaaradii iyo walaagii mana ay sheeda meel ku baheen iyo gaal markaas ama yahni duul yoga markaas leeyinka mar mar seedaa argagixisi wadanka galay yoba argagixisa amana nimankaas oo amar kala leeyo ilaahay sida quraanka sheegay inka tilmaami allee abuurdi tilmaan tilmaantiyo bi ilaahay tilmaami nimanka tilmaantaas ka tilmaamiyo intam saskum hasanatun tasuhum wa intam sibkum sayyatun yafrahu biha sifadaas leey maral markii masiib uu ni dhid ya ka farhaaya markii wanaag iyo khayr iyo barwaaq iyo sharci ilaahay isku kuma un halna abni iyo nabadgeli un halna markaas dhirfaaya tahadahni duulano marka maamay waha caalamko dhan waliba gaalahay iyo marka murtadiintiyo daba dhalafiidiyo tan hadda wadanka ku duulan way marka ilaahay subhanahu wa ta'ala fadhishii jihadkii wax qaadan hadda meel marahay kulay wal ogi wadankii maana duulankii iyo ka qaadan wali maana ku guuleysadeen maraajan hadda aragay tan maana wal guuleyo ku sheenay malee maana maylay ku halana khasaara iyo burbur iyo hoog hadda hudura aniga dhaw markii warqalaha koob insha Allah ta'ala hudura tan ayad 45 km aniga jirtan malee taqriiban 45 km hudur aniga jirtan gaalada sadgeeyay ka ka jirta gudkaasa ka jirta meelo ka dhax kaadiyay meelo ka dhaaray kulli baabuur iskiirno durha galaayo marka meel raay oo yoo hamooti ayaa ma jirta maardiya wala sheena dhakor dadinta wala sheena korn marka may waha ka ka jira ilaahay subhanahu wa ta'ala fadhishi marka may waha ilaahay ibi mar kullama awqadu naran lil harbi adfa'aha allah ilaahay dami dabsho insha allah ta'ala wana dami doona nimankaas oo marka guduulan dalka kulli hada hazimi iyo jab ya marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ya ku xukumay hordhaamba saarnay xisimidaas ilaahay ku xukumay xisimidii hadda marka ma guurid hayaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala ilaahay inuu baa weydiisadaan in jabka iyo hooga ilaahay uu soo ziyadiyo dadka muslimiintaana ilaahay subhanahu wa ta'ala galantii korkwaal marka jihadkaasi iyo marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ni waajib yelan surnaayn oo siina sabab ahay baad Allah subhanahu wa ta'ala jihadku in dhaqdhaqaaq un yar rasuubi ya geeka ma waa Yurub iyo Mareykan ya argaga ka noolii mana yado tabarti iyo si iska atloogi ya ilaahay subhanahu wa ta'ala barakee markii jihadka uu sugahay la siiwado oo la joogteeyo cadawga wal kala isku difaac kor male gudahan barnaamijka dhuuxa waanaga inta dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.